مدینے کی بات چلی ہے تو پھر چلنے دیجئے. میرے ایک دوست نے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے عمران بھائی, اکثر میں اپنے ملتے ہیں تو اس کی دو کلام ان کو بہت پسند ہے, فرمائش کرتے ہی رہتے ہیں. اور بات چلی ہے جب مدینہ منورہ کی تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا سروری ہم فقیروں کو مدینے, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی ہاں. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر, ناز کر تو اے حلیمہ. یہاں میں شاعر سے اختلاف کروں گا. شاعر نے لکھا تھا کہ گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی. ارے کیا جھونپڑی, حلیمہ سعدیہ کا گھر, ہماری بڑے بڑے, بڑے بنگلے کوٹھیاں قربان, ان کے گھر کو ہم جھونپڑی کے, جس گھر میں حضور کی آمد ہوئی. تو میں اختلاف کرتا ہوں اور اس کو چینج کر دیتا ہوں کہ ناز کر تو اے حلیمہ سرورے, ناز کر تو اے حلیمہ سرورے کامین پر, گر لگی اچھی تو تیری گود ہی اچھی لگی, گر لگی اچھی تو تیری گود ہی. ہم فقیروں کو جس کو اچھی لگی وہ کہے, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی خسروی اچھی لگی نا. ہاں میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر, میں نہ جاؤں گا سیر گلشن کون دیکھے دشتے طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در, میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر, مجھ کو کنویں مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی, ہم فقیروں کو اچھی لگی, ہم فقیروں کو کی گلی اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا سروری. اور مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر, اچھی ہے نا چاند سورج کی روشنی, اچھی ہے نا, اچھی ہے نہیں ہے؟ یہ روشنی ملی کہاں سے؟ چاند سورج کو نور ملا کس سے؟ سنو مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر, مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر, سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی, خسروی اچھی لگی. ہم فقیروں کو کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، اور آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ